किंचान्यत् और भी बात है, हेतु अंतर दे रहे उसी विषय में। यथोक्त कर्मणः संसार फलत्ते, नित्य कर्म संसार भी फल को ही दे सकता है, मोक्ष भी फल को नहीं दे सकता है। इसमें एक और युक्ति को प्रदर्शन करते हैं पुनः मसूरत के आधार पर। ब्रह्मा विश्व सुजो धर्म हो महान अव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीं एतां गतिम् आहुर मनीषिणः। ब्रह्मा माने चतुर्मुखी जो ब्रह्मा जी हैं, वह पद की प्राप्ति विश्व सृजः मरीचिया जो सत्य ऋषि लोग हैं अथवा दश प्रजापति लोग, धर्म माने यमराज जी महतत्व का अभिमानी देवता, अव्यक्त का अभिमानी देवता, ये सब के साथ एतां उत्तमां सात्विकीं गतिम मनीषिणा हो। यह विद्वान लोग कहते हैं यह जो श्रेष्ठ सात्विकी गति है, उत्तम गति है, इनको देवता जी को उपासना करने वाले लोग प्राप्त करते हैं। इति च देव सारष्ठीवत रेकिन भूत आपके मुझे दर्शित। इतना ही नहीं, ये तो हो गया देव सारष्ठी, देवता के साथ सारष्ठिता को प्राप्त करना। इससे अतिरिक्त भूताप्यंच भूत लय का वर्णन भी आया है, विदेह प्रकृति लयाना है ना। योग सूत्रकार कहते हैं प्रकृति लय भी एक फल है, उसको कहते हैं भूताप्य, भूतों का लय, प्रकृति लय, ये भी फल बताया गया है कुछ लोगों को प्राप्त होता है। भूतानप्येति पंचवई, ये श्लोक है मनुस्मृति का, नीचे दे रहे हैं देखिए। तेष सर्व समुद्दिष्ट त्रिप्रकार से कर्मण त्रिविध कर्म संसार सार्वभौतिक। विद्यायुक्त हो तो भी सात्विकी मैंने सत्वगुण प्रसूत ज्ञान समुचित कर्म फल भूताम इतियावत, आनंद की में स्पष्ट है उत्तमान सात्विकी की व्याख्या करने देती है। सात्विक मैंने सत्व गुण से प्रसूत है, ज्ञान समुचित कर्म फल है, ज्ञान मैंने उपासना से समुचित जो कर्म का फल भूत है वह इतनी है, मैंने संसार अंतर्गत ही है। एक और श्लोक दे रहे हैं, एष सर्व समुद्दिष्ट त्रिप्रकारस्य कर्मणः, तीन प्रकार के कर्मों का सम्यक प्रकार से सब कुछ जो जो बताना है बता दिया गया है। 12वें अध्याय 51वां श्लोक है ये। त्रिविध त्रिविध कर्म संसार बोल दिया, ये तीनों प्रकार का कर्मों का फल क्या है, संसार ही है, सार्वभौतिक जो कुछ भी है वह सार्वभौतिक संसार में फल ही प्राप्त होता है तीनों प्रकार के कर्मों से। ये स्मृति का स्पष्ट कर इतने ने आगे और भी कहते हैं, प्रवृत्तम कर्म संसेव्य देवानाम इति साष्टदाम, प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकं। नीचे टिप्पणी 14 में 12 89 श्लोक, यह वा अमूत्र वा काम्यम प्रवृत्तम कर्म कीर्तते निष्कामं ज्ञान पूर्वं तु निवृत्तम उपदिश्यते। दो ही प्रकार के कर्म इस संसार में वैदिक कर्म जो कहे जाते हैं, एक प्रवृत्तात्मक कर्म है, दूसरा निवृत्ति रूपा कर्म है। प्रवृत्ति रूपा कर्म कौन सा है, जो कुछ इस लोक या परलोक के कामनाओं से किए जाने वाला कर्म का नाम प्रवृत्त्याख्य कर्म है, और निष्कामना पूर्वक ज्ञान पूर्वं तो उपासना पूर्वक किए जाने वाले कर्म का नाम निवृत्ति परायण कर्म है। उनमें से जो काम्य कर्मों को करने वाला प्रवृत्त कर्म है उसके बारे में आनंद गिरकार दे रहे श्लोक को, प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानाम इति सार्षिदाम, जो प्रवृत्त कर्म है अर्थात कामना से विशिष्ट किए जाने कर्मों से देवताओं के साथ सादृश्यता को प्राप्त कर लेगा, अर्थात देव भाव की प्राप्ति होगी। कौन सी देव भाव, उसको मूल भाष्यकार ने दिया था ब्रह्मा विश्व सुजो धर्मो इत्यादि। निवृत्तं सेवमानस्तु भूतानप्येति पंचवई, और उपासना विशिष्ट निष्काम कर्म करता हुआ यदि अंतकरण शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करता है तो वह प्रकृति लय को प्राप्त कर जाएगा, लाखों मनवंतर तक पड़ा रह जाएगा। इसे निष्काम कर्म करें, उपासना भी करें साथ में, किंतु परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए हमेशा प्रयासरत होनी चाहिए। यदि परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयासरत हुए बिना ही वो उपासना विषय निष्काम कर्म करता वह निवृत्त परायण पुरुष यदि मर जाता है, मरने मरणोत्तर काल में प्रकृति लय को प्राप्त कर जाता है, ब्रह्मलोक आदि को जाकर के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रवृत्ति कर्म हो चाहे निवृत्ति कर्म हो, मिला गया संसार, या तो भूतलय नहीं तो देव भाव को प्राप्त हुआ। आते नित्य कर्मों को जैसे काम भाव से कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए, मिलेगा संसार ही। भूतानत्येति पाठम भाष्कर कहते हैं, लेकिन कुछ लोग पाठ बिगाड़ करके बोलते हैं भूतानत्येति ऐसा पाठ कर देते हैं, लेकिन पाठ ठीक नहीं। भूतों को अधिग्रहण कर गया का मतलब क्या, मोक्ष प्राप्त कर गया, ऐसा व्याख्यान करना ठीक नहीं है। तेषां वेद विषय परिच्छिन्न बुद्धित्वात् अदोषः, क्योंकि उन लोगों को वेद के विषय में ना सम्यक बुद्धि नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं, और वेद को समझे नहीं और वहां पर ठीक से समझे ही नहीं। अरे कर्म से मोक्ष को प्रश्न ही नहीं, ये सब कर्म फल की जहां चर्चा रहा है, मोक्ष कहां से लाओगे, सर्वान अत्येति कैसे पाठ करोगे, सर्वान अप्येति ऐसे ही होना ठीक है, भूतान्यप्येति, भूतान अत्येति नहीं अप्येति होना चाहिए। उसके नीचे स्पष्ट कर रहे, देखिए वेद विषय परिच्छिन्न बुद्धित्वात् अदोषः, तो परिच्छिन्न बुद्धि है इसे एक नंबर टिप्पणी है, परिच्छिन्न पर एक नंबर दो, वहां एक नंबर नहीं है भाष्य में शायद, परिच्छिन्न के ऊपर है एक नंबर, हाँ लिखो लिखो उधर एक नंबर प्रिंट करो, ताकि जो नीचे एक नंबर है ना, नान्य पंथा विधेय नायित्य श्रुति परिज्ञानम सूचयति परिच्छिन्न श्रुति अपरिज्ञान, नान्य पंथ विधेय अयनाय इत्यादि श्रुति का अज्ञान वशात लोग कहते हैं भूतानत्येति, कर्म से भी मोक्ष कथन कर देते हैं। निखिल वेदार्थम अवगंतुम अपर्याप्त धिक्ता, निखिल वेदा संपूर्ण वेद के तात्पर्य को अवगमन करने की बुद्धि में सामर्थ्य जिसका नहीं है वो कहता है कर्म से मोक्ष होता है। किंच किंचन कर्मणा भूतात्य तद अविरोधित्वा अतो ज्ञानादेव सिद्धे है, इसे किंच न अलग कर दो, किंच न कर्मणा भूतात्य है, कर्मणा भूतात्य न वो किंच न कर दिया, वो गड़बड़ है, किंच अलग हो न अलग, टिप्पणी में बोल रहा हूं मैं, टिप्पणी में बोल रहा हूं दूसरी पंक्ति, किंच न कर्मणा भूतात्य क्यों तद अविरोधी का, कि भूतों का विरोधी है नहीं कर्म, विरोधी हो ना उसका अलग कर देगा, कोई भी हो अग्नि का विरोधी जल है, इसलिए विरोधी का जल के आगमन पर अग्नि का नाश हो जाता है, इसलिए भूतों का विरोधी यदि कर्म होता तो कर्म करते ही बराबर भूत का लय हो जाना चाहिए, लेकिन भूतों का कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए कर्मों से भूत लय की प्राप्ति का कथन नहीं कर सकते। अतः ज्ञानादेव तक सिद्ध है, इसे ज्ञान से ही भूतों का अपते अत्य हो सकता है अर्थात मोक्ष हो सकता है। समुच्चय अयोगाद उक्त पाठ एवं युक्ति थी, इसलिए समुच्चय करना उचित नहीं, ज्ञान और कर्म का समुच्चय मोक्ष करना भी उचित नहीं था, अतएव उक्त पाठ मैने अप्येति वही पाठ ठीक है, अत्येति पाठ ठीक नहीं है। न चा अर्थवाद उत्तम अध्याय, अरे वो मनुष्य वृत्ति का बारहवां अध्याय पूरा अर्थवाद ले लो, ज्ञान से मोक्ष की बात करता हूँ ठीक नहीं, वो गलत है, इसीलिए ज्ञान से मोक्ष कथन करने वाला जो कोई भी अध्याय हो जो कोई भी श्लोक हो वो सबको अर्थवाद मानना चाहिए, ऐसे पूर्व क्या था अर्थवाद तम अध्याय से न है ना, सुर में अर्थवाद तम अध्याय, अध्याय से तात्पर्य मनुस्मृति के बारहवां अध्याय, उस अध्याय को आप अर्थवाद पर लेकर के श्रुति का विरुद्ध व्याख्यान न करें, क्योंकि वह मनुस्मृति का बारहवां अध्याय श्रुति के अनुकूल है, और यदि उसको अर्थवाद कह दोगे तो श्रुति विरुद्ध हो जाए, इसलिए उसको अर्थवाद नहीं मान सकते। क्यों अर्थवाद नहीं मानोगे, ब्रह्मांत कर विभाग अर्थ से व्यतिरिक्त आत्मज्ञान अर्थ से कर्मकांड उपनिषद ज्ञान तुल्यार्थ दर्शन, तो श्रुति के साथ समानता है, वहां जो ब्रह्मा जी का पद प्राप्ति पर्यंत कर्म फल का जो कथन पढ़ा था ना, ब्रह्मा विष्णु जो धर्म इत्यादि, उसको क्या उस श्लोक को कह रहे ब्रह्मांत कर्म विपाकार्थस्य अध्यायस्य, ऐसा चर्चा है जिस अध्याय में, इतना ही नहीं तद व्यतिरिक्त आत्मज्ञानार्थ से कर्म फल से भिन्न आत्मज्ञान का फलभूता मोक्ष का कथन करने वाला उस अध्याय ठीक उसी प्रकार का अध्याय है जिस प्रकार का श्रुति में कर्मकांड और उपनिषद कर्मकांड उपनिषद भ्याम तुल्यार्थ दर्शनार्थ अति श्रुति अनुकूल स्मृति होने के नाते उस स्मृति को अर्थवाद करके आप परित्याग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वहां पर आप और भी देखते हैं विहित अकर्ण प्रसिद्ध करणांच उसी अध्याय में देखा नीचे दिया श्लोकों को अकुर्वन विहितं कर्म निंदितंच समाचरन तसज्जंश्चेन्द्रियार्थेशो नरपदं मृच्छति श्रीरजी कर्मदोषैर याति स्थावरदा नर वाचिकै पक्ष मृगताम मानसैरंत जातिताम श्वशूकर खरोष्ट्रानाम गोजा विमृग पक्षिणाम चंडाल पुलकसानांच ब्रह्मा योनि मृच्छति अकुर्वन विहितं कर्म विहित कर्म को जो न करता हुआ जी रहा है वो निश्चित रूप से निंदितंच समाचरण और निंदित कर्मों का आचरण करता हुआ जो रहता है तसदंश्च इंद्रियार्थेश केवल इंद्रियार्थ विषयों में उपभोग करते वर्मन करने वाला जो व्यक्ति है वह न रहा अथन मृच्छति वह अपना मनुष्यों से अगला जन्म में नीचे की ओर जरूर जाएगा। ये सब ग्यारहवें अध्याय है जहां बारहवें अध्याय की भूमिका बांधी गई है। शरीर जय कर्म दोषी याति स्थावरदा न रह इसमें तीन प्रकार का काया वाचा मनसा कर्म होता है। यदि शारीरिक दोष किया है शरीर जय कर्म दोष नर स्थावरदाम याति वो पेड़ पौधा बन जाएगा। वाचिकई यदि वाणी को लेकर के उसने विभिन्न प्रकार के दोष किया है तो निश्चित रूप में वह क्या हो जाएगा कौवा आदि बन जाएगा पक्षी मृगदाम याति और मानस पाप किया है तो अंत्यज हो जाता शूद्र बन जाता है। स्वशूकर खरोष्टानाम गोजा अविमृग पक्षिणाम चंडाल पुल कथा नांच ब्रह्मा योनि मृच्छति और जो ब्राह्मण का हत्यारा है वो इन योनियों को प्राप्त करेगा कुत्ता सुअर खर ऊंट गो अजा अवि मृग पक्षियां चंडाल और पुलकस इत्यादि जातियों को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म हत्या का दोष के ऊपर निर्भर है और ब्राह्मण कितना उत्कृष्ट है ब्राह्मणों में तारतम्यता है ना। ब्राह्मण जितना उत्कृष्ट होगा और उसकी हत्या नहीं कर दिया उतनी ही निकृष्ट योनि को प्राप्त कर जाता है। जितना निकृष्ट ब्राह्मण की हत्या किया तो इनमें गिने जितने उत्कृष्ट योनियों में जन्म ले देता है। इन योनियों में तो उत्कृष्ट निकृष्ट है ना चांडाल पुलकस वगैरह गिनाया है स्वस्कर गो तो अच्छा गो अजा गो भी तो लिया इसलिए कुछ अच्छा भी गिनाया कुछ बुरा भी गिनाया इन प्रकार की गिना इसीलिए कि एक तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ब्राह्मण तो एक ही फल मिलना चाहिए ना अनेक योनि कैसे गिना रहे इसलिए कि ब्राह्मण की कार्यक्रम का है तो कितना समय पर उसका जन्म हुआ कितना गायत्री जप कर रहा है कितना कर्मकांड है कितना नहीं है किस प्रकार का है नहीं और खावे अंडा मांस मछली बाद गायत्री गायत्री गायत्री जपते रहे तो क्या फायदा नहीं पहले सब कुछ खाता पीता है कुछ गांव में शुद्ध हो गया पवित्र पवित्र वा करके बैठ गया चिया खा गई सो जो है खाकर सो चिया खाके क्या करती है बिल्ली हज को चल पड़ती है जैसे हो गया ऐसे ब्राह्मण की हत्या भी होती है नहीं उसी सब तारतम्य तो समझनी चाहिए। इत्यादि वाक्य प्रातिपदित प्रतिपादित फलानाम प्रत्यक्षेणापि दर्शनाद यथा तथा नाभूतार्थवादतम तथा जिस प्रकार से ग्यारहवें अध्याय को अभूतार्थवाद मानते हो उसी प्रकार से इसको भी अभूतार्थवाद माननी चाहिए यथार्थवाद ही माननी चाहिए। इसी को बोलते हुए भाष्कर कहते हैं वीत अकर्ण प्रतिषिद्ध कर्मणांच स्थावर स्व सुकरादि फल दर्शना वांताशी प्रेत दर्शनाच्छा यानी वांताशी से लेकर प्रेत पर्यंत का भी योनि की प्राप्ति का वर्णन किया है। वांताशी मतलब कुत्ता उसका श्लोक नीचे दिया बारहवें अध्याय में आया वो 71-72 में मनु वांताश उल्का मुख प्रेतो विप्र धर्मास्वकाच्युत अमेध्य गुण पाशी क्षत्रिय कटपूतन मैत्राक्ष ज्योति का प्रेतो वैश्यो भवति पूय भुक कैलाश कष्ठ भवती शूद्रो धर्म स्वकाच्युत। चार वर्णों के लिए किया, जो विप्र ब्राह्मण है अपने स्वधर्म को त्यागता है वो वानताशी हो जाता है। उल्कामुख तो अग्निमुखी कोई पक्षी विशेष है, जिसका मुख से अग्नि के समान जो है गर्म श्वास सदा निकलते रहता है, उल्कामुख। और प्रेत योनि, इन तीन को प्राप्त होता है विप्र जो स्वका धर्म चुतश्चेत। और क्षत्रिय स्वधर्म को त्याग देता है, कैसा क्षत्रिय है स्वधर्म को त्यागने वाला, अमेध्य कुणपाशी च, अमेध्य को खाने वाला, मेध्य मन यज्ञ पदार्थ, उससे भिन्न अन्नों को खाने वाला, और कुणपाशी सड़ा गला मांसादि को खाने वाला, ऐसा जो क्षत्रिय है वह कटपूतन नामक जाति विशेष को योनि को प्राप्त करता है। कटवत और पूतनश्च, अर्थात क्या है, वह ऐसा योनि है जो कि लकड़ी, सूखी लकड़ियों से होने वाला योनि विशेष है। पेड़ को बना, पेड़ बन के सूख गया, जल टूट गया, काट दिया गया, और खिलौना बनाकर सब उसको प्यार करते रहेंगे, खिलौने को चूमते कि नहीं लोग, वही खिलौना ब्राह्मण बन जाता है, इसको दुनिया चूमती रहती है। अमित क्षत्रिय, क्षत्रिय की बात, मैत्राक्ष ज्योति का प्रेतो वैश्य भवति पूय भुक्। जो वैश्य है पूय भुक, पूय भुक कहते हैं कि जो है मवाद आदि पीप को खाने वाला बन जाएगा, वो ऐसे कीटाणु बनेगा जिसे पीप को खाता है। पीप बने जो घाव वगैरह हो जाता है, पस बन जाता है, पस को खाने वाले कीड़े बन जाएंगे। वह वैश्य लोग जो लोग मित्र अक्ष ज्योति कहा, मित्र के साथ जो है अक्षारी खेलते हुए धोखाधड़ी करने वाले बनिए, वे बनिया लोग प्रेत योनि को प्राप्त करता हुआ अंत में पूय भूक हो जाते हैं। चैलाश कश्च भवती शूद्रो धर्मा स्वकाच्युत, स्वधर्म से जो हटा हुआ जो शूद्र है चैलाश कश्च भवती। चैलाश कहा मैंने कपड़े को खाने वाला, कपड़े को कौन खाता है, कपड़े को खाने वाले कीड़े बन जाते, अनेक प्रकार के कीड़े होते हैं, दीमक वगैरह होते हैं, कपड़े में लगे तो सारा कपड़ा स्वाहा हो जाता है, ऐसे दीमक आदि योगियों को वो प्राप्त करेगा। इस प्रकार के जो है वो भाष्यकार कर ये भी सब कथन कर रहे हैं, इसलिए कर्म का फल ये सब स्पष्ट है, वांताश्यादि प्रेत दर्शनाच, इसीलिए इनको अर्थवाद नहीं मान सकते। न जो श्रुति स्मृति विहित प्रसिद्ध वितरकीय विहितानि वा प्रसिद्धानि वा कर्माणि किंचित अवगंतुं शक्यन्ते। कोई कह सकता है अरे मनुस्मृति जो बोल रही है वो जो है श्रुति और स्मृति से अविहित कर्मों की बात है, श्रुति स्मृति से अविहित या श्रुति स्मृति से अप्रतिष्ठित कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है तो श्रुति का मामला नहीं है यहाँ पर, श्रुति स्मृति कर्म फल का कथन नहीं है। आप श्रुति स्मृति से भिन्न मनमाने करते हो कर्मकांड, उसका फल है। तो कहते ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता जो कर्म ऐसा हो जो श्रुति और स्मृति में कथित ना हो, ऐसा कर्म होता ही नहीं। जो कुछ भी आप सोने से लेकर मरने तक रोज रोज कर रहे हो और अंत तक जाता है वो सारा कर्म श्रुति से उगती है। खाने के लिए श्रुति ने विधान किया है, हर चीज श्रुति ने विधान किया, ऐसे खाओ ऐसे मत खाओ, ऐसा लघु शंका करो ऐसा मत करो, ये भी बोला है, यही मंत्र बोलना, इसी दिशा में खड़ा होना या बैठना, नहीं खड़े वाले होने के लिए भी दया कर दिया, खरवत बोल दिया ना, खरवत भी बोला है पिशाब करने, खरवत क्या होते खड़े तो करता है बैठ के तो करता नहीं कभी, खरवत करने वालों के लिए भी नियम है और जो बैठ के करने वालों के लिए भी नियम है, कौन सी दिशा क्या मंत्र सब आया हुआ, कौन सा ऐसा क्रिया छोड़ दिया बताइए, स्त्री भोग करना है उससे भी होता है गर्भाधान संस्कार विधि विधान सब बता, काम सूत्र बड़ा ग्रंथि बना दिया, असली अंग लेना तो उस ढंग से करो, ऐसा बोला, लक्षण वर्णन किया कैसे कैसे जो है आनंद प्राप्त किया सकता है। तो हर चीज के शास्त्र बन गया है, कौन सा ऐसा श्रुति है नहीं स्मृति नहीं है पता, किस विषय के लिए स्मृति नहीं है, चोरी करना भाई उसके लिए भी बना दिया विद्या, 64 विद्या में से भी एक विद्या, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके लिए शास्त्र बना नहीं, हर चीज के लिए भूसा चोरी का दंड का पता नहीं लेकिन विद्या तो होगी है ना, हम लोगों के इसलिए ना हो रही, नहीं यमराज को तो मालूम होगा ना उसका भी क्या दंड देना है, लेकिन कहानी का तात्पर्य हर कर्म का विधि विधान है, जो कुछ भी आपके शरीर से वाणी से मन से हो रहा है इन सब का विधि विधान है। और उस विधि विधान के अनुरूप न करने के लिए सब वर्णन आया मनुस्मृति में, न कि यहाँ पर नहीं कि अपना ऐच्छिक कोई चीज होगी, नहीं। इसलिए भाष्कर कहते हैं श्रुति स्मृति से विहित अथ प्रसिद्ध से भिन्न विहिता प्रसिद्धि व कर्माणि किंचित अवगंतुम न शक्यं। किसी भी पुरुष के द्वारा श्रुति स्मृति से विहित प्रसिद्ध से भिन्न कोई विहित या प्रसिद्ध कर्म की कल्पना नहीं किया जा सकता। जिनके न करने पर ऐसा मकरणाद अनुष्ठानाचार प्रेत स्व शुक्र स्थावरादिनी कर्मफलानि प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यम उपलभ्यन्ते। जिनके न करने के या करने पर ये प्रेत कुत्ता सुअर स्थावर आदि कर्म फलों की प्रत्यक्ष अनुमान की प्राप्ति का कथन आप कर सके, ऐसा कोई कर्म ही नहीं है। पूर्वान में ये शाम है ना, इसलिए तेषाम केना विकल्पय तुम अशक्यम कर्म फलत्म के निचित विगमित। और ये भी नहीं कहना ये जो स्व शुक्र आदि है वो किसी कर्म का ही फल नहीं है, अपने आप मिल जाता है, बिना कोई कर्म का ही मिलने वाला ऐसा फल है, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये शाम ने प्रेत स्व शुक्र स्थावर आदि नाम अकर्म फलत्म केनचित अपि न अभिगमित, किसी के द्वारा भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो वही सत्संग हो ना, कृत विप्रणाश अकृत अभ्यागम दोष आ जाएगा। क्या आपने कोई कर्म किया ही नहीं, बिना कर्म किए ही कुत्ते बन गए, क्या मतलब? यदि कुत्ता भी यो नहीं मिलना, बिना कर्म के ही मिलने वाला फल है, हाँ? तो किया वह कर्म क्या किया, फल नहीं दिया, और जो कर्म है ही नहीं उसका फल आपको मिल गया, तो कृत विप्रणाश अकृत अभ्यागम रूपी दोष आ जाएगा। इसीलिए कोई भी फल किसी भी प्रकार का, नीचा आती नीच योनि हो, उत्कृष्ट आती उत्कृष्ट योनि क्यों न हो, सभी के सभी चीज जो है आस्तंभ कीट ब्रह्मा पर्यंत सकल योनियों का जो जन्म है वह किसी न किसी कर्म का ही फल होता है। अतएव कर्म संसार में फल को ही देता है, मोक्ष को नहीं दे सकते, सिद्ध किया। तस्मात विहित कर्ण प्रसिद्ध सेविनाम यथा एक कर्म विपाक प्रकृति स्थावरादय तथा उत्कृष्टेश्वर ब्रह्मांतिशु कर्म विपाकत्वम् विदितव्यं भवति। इसलिए तस्मात आप निष्कर्ष दे रहे हैं विहित अकर्ण और प्रतिष्ठित की सेवा से यथा येत कर्म विपाक, जिस प्रकार से निकृष्ट योनियों का वर्णन हुआ, प्रेत त्रियक स्थावर आदि तथा ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा विशिष्ट जो 12वें अध्याय में कही गई है वह उत्कृष्टेश ब्रह्मांतेषु योनिषु, उत्कृष्ट जो ब्रह्मा पद की पर्यंत का सकल योनियों का जो प्राप्त हो रहा है फल, वह भी कर्म का ही फल है, ऐसा जानना चाहिए। तस्मात सातर्वपामोदक सुअरोद इत्यादिवद न अभूतार्थवाद तम, इसलिए अन्य से अभूतार्थवाद था यथार्थ है, ऐसे स्थिति मात्र कह दिया प्रशंसा के लिए निंदा के लिए कह दिया जाता है, वैसा ही अर्थवाद नहीं है। तस्मात स आत्मवपाम अपना ही पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ करके उसे आंत निकाल दिया, ऐसा कौन अपना पेट फाड़ के आंत निकालेगा? इसलिए सब अर्थवाद कैसे हैं? भूतार्थवाद नहीं, अभूतार्थवाद। ऐसे अर्थवादों से इनको जोड़ना नहीं मनुस्मृति को, वहां तो प्रत्यक्ष बाद है, अनुमान से बाद है, हर तरह से विरोध हो रहा है, अति उन अर्थवादों को प्रशंसा या निंदा पर हम लोग हटा लेते हैं। इधर सो अरोधित यद अरोधित तदेव रुद्र से रुद्रोत्तम, रुद्र भी रोएगा क्या? एक महात्मा बोल रहा था एक मंदिर में कि हम यहाँ पर रुद्र का रोना सुनते हैं, साल में एक बार रोते, रोज हर बार ऐसे हर साल एक दिन रोते हैं, हमें शिवजी भी रोने लग जाए फिर संसार कहाँ जाएगा, शिवजी भी रोने लगे संसार कहाँ जाए, राम जी रोए नहीं थे क्या, फिर रोए कहाँ थे, तो नाटक था, रोए थोड़ी राम जी, वो इसे नाटक था तो गौतम ऋषि के सारे ब्रह्मचारी खराब हो रहे थे ना वहां पर, राम जी क्यों रोए, ठीक समय पर अपहरण कराया है रावण को, प्रेरणा देकर सबको अंतर सब अंतर्यामी है ना, प्रेरणा दे देते सबको वो काम करने के लिए। गौतम वर्ग के शिष्य लोगों ने एक बार सीता जी को देख लिया, अब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो राम का नाम इसलिए है क्योंकि ऐसी सीता है, राम का नाम कह का होता, इतने दिव्य सुंदर पत्नी मिली है इसलिए सब लोग राम राम राम बोलते हैं, तो हम इससे बढ़िया पत्नी बनाएंगे, बढ़िया संगमर पत्थर जयपुर का दूधिया पत्थर ढूंढ ढूंढ के लाए, दूधिया संगमर होती है स्पेशल, और ला करके उसको ऐसा दिव्य उसने जो है मूर्ति कलाकार की उन लोगों ने, क्योंकि पैदा तो हो नहीं सकता संसार में ऐसा दिव्य, दूसरा सीता कहां से आ जाएगी, हो नहीं सकती, इसलिए सीता से भी सुंदर उन्होंने पत्थर बना दिए मूर्तियां, और उन्हें अपने शक्ति से अनुसार इसको जीवित कर देंगे और इसे सजीव हो जाएंगे जब हम इसे विवाह करेंगे, तय कर लिया। अब देखा राम जी ने सारा काम खराब हो गया, सारे ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो जाएंगे, तो ब्रह्मा जी तुरंत वहां सीता जी का चोरी हो गई और राम रोते रोते हाय सीता चिल्लाते घूमने फिरने लगे। अब ब्रह्मचारियों ने देखा हो ये तो गड़बड़ है, अरे हम और सुंदर बनाएंगे फिर रावण उसको भी ले जाएगा, नजर पड़ जाएगा, कोई ना कोई हमारे से तगड़ा बदमाश आ ही जाएगा। अब राम से तगड़ा रावण आया था, और हमसे तगड़े तो बहुत 400 रावण बैठे हुए हैं, जब हमारे पत्रियों को उड़ा के ले जाएंगे तब क्या होगा। इसलिए अच्छा भाई इसको प्राण प्रतिष्ठा मत करो, सभी ने उसको गौतमी नदी में फेंका, छुट्टी मंदाकिनी में बहा दिया, छुट्टी कर दो, शादी नहीं करना है। तो उन ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भगवान ने रोने का नाटक करा था, वास्तव में थोड़ी रोया था, लीला को समझते है ही नहीं, पर भगवान भी रोते। अच्छा तस्मात इसलिए कहते देखो अभूतार्थवाद समझनी चाहिए, भूतार्थ स्व रोधी इत्यादिवत न अभूतार्थवाद, किंतु भूतार्थवाद ही है यथार्थ कथन ही है, ये सारे के सारे अध्याय 11वां 12वां अध्याय संपूर्ण जो मनुस्मृति वास्तव में यथार्थवाद ही है। तत्रापि अभूतार्थवाद अभूत चित भवतु एव कहता है पूर्व पक्षी, ऐसा करो कर्म विभाग का प्रकरण को कर्मफल के बोध कराने वाले जो 11वां 12वां अध्याय मनुस्मृति आदि उनको अभूतार्थवाद जिस का अभाव अपने करके भूतार्थवाद जैसे सिद्ध किया, उसी प्रकार से नित्य कर्म भी अभूतार्थवादता की सिद्धि के लिए मोक्ष फल देता है। मान लो पूर्व पक्ष फिर पकड़ लिया, जैसा मनुस्मृति 11वां 12वां यथार्थवाद करता है और यथार्थवादता की सिद्धि करने के लिए स्वीकार किया, तद्वत नित्य कर्मों से मोक्ष होता है, और नित्य कर्म में भूतार्थवाद अभूतार्थवाद न हो, अभूतार्थवाद न हो, अतएव अर्थात यथार्थ हो वे ये तदर्थ नित्य कर्मों का फल मोक्ष मानना चाहिए। यदि छेद भवतु एवं, ठीक मान भी लेते ऐसा ही होता तो न चेताव तस्य न्याय सब बात भवती, क्योंकि इतने कथन करने से मात्र से ही उस न्याय का बाध नहीं होता, एतावता न्यायस्य बाध न होते वैधर्म्य दृष्टांत भाव मात्रे न, क्योंकि वैधर्म्य दृष्टांत नहीं मिला, साधर्म्य दृष्टांत भले मिल रहा है लेकिन वैधर्म्य दृष्टांत भले नहीं मिला, इतने में से कर्म विपाक अध्यायस्य न अभूतार्थवादता, पीछे दिए ना आंधी दूसरा पंक्ति, वैधर्म्य दृष्टांत भाव मात्रे न कर्म विपाक अध्यायस्य न अभूतार्थवादता न्यायस्य नैव बाधः, किंतु हम यहां नित्य कर्मों के लिए साधारण दृष्टांत दे सकता हूं, क्यों साधारण दृष्टांत सिद्धे करता, भले वैधर्म दृष्टांत नहीं है लेकिन साधर्म दृष्टांतों के द्वारा बात को सिद्ध किया जा सकता है, कर्म का फल संसारी होता है, इसके लिए हम साधर्म दृष्टांत दे सकते, भले वैधर्म दृष्टांत नहीं है। न चेतावत न्याय से बाद होती, लेकिन कहीं कहीं पर हाँ सब प्रजापति आतुर वपाम उदकित स्वरो इत्यादि में अभूतार्थवाद का विरुद्ध है ना, अधिकरण दृष्टांत है, तन्यंतन में था प्रजापति वपाम उदकित दृष्टांत बना दो वैधर्म दृष्टांत, इसलिए आनंदगिरी प्रजापति आतुर वपाम उदकित इत्यादि नाम अभूतार्थवाद भावे कथम अर्थवादाधिकरण घटिष्यते, यदि अभूतार्थवादी है अर्थवादाधिकरण कथम घटिष्यते, अर्थवाद जेमिनी जेमिनी का अर्थवादाधिकरण है आमना से क्रियार्थत्वाद अनर्थक मददर्ताराम तस्माद अनित्यम उच्यते जेमिनी सूत्र 1-2-7 उसके आधार पर बोल रहे हैं, उस अधिकरण का न्याय के साथ विरोध हो जाएगा, उसकी अर्थवाद कैसे घटेगी, जो अभूतार्थता कथन कर रहे हैं वो अर्थवादी कैसे, जो झूठ बकवास करे वो अर्थवाद है, असंभव का कथन करने वाले वाक्यों का अर्थवाद कैसे कर देंगे आप, अर्थवाद वो चीज है जो विधेय की स्थिति निंदा के लिए योग्य हो, अथवा कोई वाक्यार्थ हो उसमें, और उसमें तो कोई वाक्यार्थ नहीं, अपने पेट फाड़ दिया, अंतों को उखाड़ दिया, ये कोई बात है। तो इसीलिए इसमें अर्थवाद तो ही नहीं रह जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष की शंका करें, कहते नहीं नहीं एतावत अस्य न्यायस्य न बाद भवती। भाष्यकार इसलिए कहा इतने मात्र से इस न्याय का बाद नहीं होता, क्यों नहीं होता, न चमत पक्षवाद क्योंकि हमारा मुख्य वेदांत पक्ष का दोष भी नहीं होता है। क्यों नहीं मान रहे हो, तो सिद्धांत कहता है न च ब्रह्मा विषय इत्यादि नाम काम कर फलत्म सत्य मुक्तम, क्योंकि ब्रह्मा विश्व श्रेष्ठ इत्यादि जो पद प्राप्ति है वह काम कर्मों का फल नहीं हो सकता, वो तो काम कर्मों का फल है, ऐसा कथन कोई नहीं कर सकता, न सत्यम तेषाम देवशास्त्रितया फल सिद्धत्वात्, क्योंकि पहले बता चुके हैं हम काम कर्म का फल क्या है, देवताओं के सादृश्यता प्राप्त करना, देव भाव को प्राप्त करना, काम कर्म का फल देव भाव की प्राप्ति है, न कि ब्रह्मादि पद प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। तस्मात साविसंधीनाम नित्यानां कर्मणां, इसलिए मान के चलो सकाम नित्य कर्मों का फल और सर्वमेध अश्वमेध इत्यादि महान यज्ञों का फल ब्रह्मत्वादि इंद्रादि पद प्राप्ति का फल माननी चाहिए। ब्रह्मत्वादिनि फलानि, अतः ब्रह्मा पर्यंत का फल क्या है, कर्म का ही फल सिद्ध हुआ। कौन से कर्म का फल, सकाम नित्य कर्मों का, अतः स्वर्मेद अश्वमेध गोमेद इत्यादि विशिष्ट यज्ञों का फल है ब्रह्मा से लेकर के विशिष्ट पदों की प्राप्ति। ये शाम पर नित्य निर्विसंधीनी, और जो लोग नित्य कर्म कर रहे हैं, कैसे नित्य कर्म कर रहे हैं, निरभिसंधीनी निष्काम भाव से फलाभिसंधि रहित तो होकर के कर रहे हैं, वह क्या होगा, आत्म संस्कारार्थानी तेषां ज्ञानोत्पत्त्यर्थानि तानि, वो कैसे कर रहे हैं, अपने अंतःकरण को संस्कारित करने शुद्ध करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अतएव उन लोगों के प्रति वे नित्य कर्म ज्ञानोत्पत्ति का निमित्त हो जाता, ज्ञानोत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण हो गया निष्काम नित्य कर्म। येषां नित्यानि रविसंधीनि आत्म संस्कारार्थानि कृतानि कर्माणि तेषां प्रति एव ज्ञानोत्पत्त्यर्थानि तानि भवन्ति, ये कह दिया। तेषां मने समुचित नित्य कर्म फलत्व अभावात्, या समुचित नित्य कर्म फल बात भी नहीं कर रहे हैं, केवल निष्काम नित्य कर्म, केवल निष्काम नित्य कर्मों की केवल कथन हो रहा है यहाँ पर, उपासना विशिष्ट नित्य कर्म की बात नहीं है। नीचे दिया इसलिए नित्यानि कर्माणि से श्रौतानि स्मार्तानि, कौन से, अग्निहोत्र संध्योपासन प्रवृत्तीनि निरभिसंधीनि फलाभिलाष विकलानि परमेश्वरार्पण बुद्धि क्रियमाणानि, आत्म शब्द मन विषय मन का संस्कारार्थ है, कर्मणाम चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति प्रमाण महा, जो कर्म है वो चित्त शुद्धि के द्वारा ही ज्ञानोत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण होते हैं, सीधे ज्ञानोत्पत्ति का कारण भी नहीं होता, कर्म जो है चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति के प्रति कारण होता है, साक्षात ज्ञानोत्पत्ति का कारण भी नहीं है। ऐसे क्या प्रमाण है, ब्राह्मीयम क्रियते तनोः इति स्मरणा, ब्राह्मीयम क्रियते तनोः, ये स्मृति है मन स्मृति का, ये भी क्योंकि वह कर्म उसके शरीर को ब्राह्मीयम ब्रह्म ज्ञान के योग्य बना देता है। तेषां आराध उपकारकत्वात् मोक्ष साधनापि कर्माणि भवन्ति इति न विरुध्यन्ते, आ गया ना, इसलिए वे आराध उपकारक है, आराध उपकारक ने कर्मणां पारंपरेण मोक्ष प्रयोजकत्वात्, परंपरा साक्षात को कहते हैं सन्निपत्य उपकारक, और दूर से जो साथ देने वाला है वो आराध उपकारक करके मीमांसा दर्शन की परिभाषित शब्द है ये सब। मीमांसा दर्शन में आराध उपकार कहते हैं परंपरा जो मदद करता है, और सन्निपत्य उपकार कहते हैं जो साक्षात मदद करने वाला होता है, ये नाम है। उसी शब्द वाले को प्रयोग कर दिया क्योंकि कर्म का मामला था, कर्म करके शास्त्र चल रहा है, मीमांसा के साथ ही शास्त्र चल रहा है, वही नित्य कर्मों से मोक्ष मानता है, काम कर्म करना छोड़ दो, नैमित्तिक कर्म नित्य और नैमित्तिक को बिना फलाभिकांक्षा से करोगे तो कुशल उत्पादन न्यायात मोक्ष प्राप्ति होती है इत्यादि उनका सिद्धांत है, तो उसी को निषेध करना, तो ज्ञान का समुचित कर्म भी लेते हैं, उपासना युक्त कर्म इत्यादियों को माना, कुमार भट्ट ने तो अद्वैत वेदांत ज्ञान विशिष्ट कर्म ही मोक्ष को देता है, केवल अद्वैत ज्ञान भी मोक्ष नहीं दे सकता इत्यादि भट्ट का भी सिद्धांत है। वो सबको एक तरह से यहाँ पर समुच्चयवादों को खंडन करते हुए कह दिया संक्षेप में। आराध उपकार कोई भी कर्म हो, चाहे समुचित हो असमुचित हो किससे भी समुचित हो, तो भी वे आराध उपकार की हुआ करते हैं। वह निमित्त कारण ही होता है, परंपरा निमित्त कारण हुआ करता है। अतः मोक्ष साधना कर्माणि भवन्ति इति न वृद्यन्ते, मोक्ष का साधन कर्म है। ऐसे भी कोई इस गौण दृष्टि कथन करता है परंपरा कारण होने से उसको कारण कह रहा हो तो हमारा साथ कोई विरोध नहीं है। यथा चाहिए मरता, जैसे ये बात है यह तत्व है, इसको हम आगे जा करके षष्ठे मने उपनिषद चौथे अध्याय में जनक आख्याय का समाप्त, जनक की आख्याय के समाप्ति में वक्ष्यामः 4:4:22 में कल तम्मे तम वेदान वचने इत्यादि मंत्र का व्याख्यान के अवसर में वहां देख सकते हैं आप। ये तो विशद अध्यादि वित्युक्तम, और जो बारंबार उसका बात थी विशद अध्यादि के समान उसकी भी जवाब दे रहे इत्युक्तम तत प्रत्यक्ष अनुमान विशेषता तिरोध, वहां तो लोक में तो कोई विरोध नहीं है। दही है, चीनी डाल दिया, बुखार को बढ़ा नहीं रहा है, ये बात प्रत्यक्ष से अविरुद्ध होने के नाते वो हमारे लिए स्वीकार है। लेकिन जिन मामलों में श्रुति के एकमात्र श्रुति गम्य है, मोक्ष ज्ञान से मिलता है, यह बात वो भी औपनिषद ब्रह्म ज्ञान से ही होता है, यह बात श्रुति से ही गम्य है, अन्य किसी भी प्रमाण का विषय ही नहीं है। वहां पर ऐसे दृष्टांतों को देकर के श्रुति विरुद्ध कथन नहीं कर सकते। इसे दृष्टांत तुम्हारा सही है लेकिन दृष्टांत वो उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टांत प्रत्यक्ष अनुमान आदि से गम्य नहीं है, और दृष्टांत उस बात को बता रहा है जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से गम्य बात है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान विशेषत्वात् अविरोध स्यात्, प्रत्यक्ष अनुमान आदि के साथ विषय होने के कारण उनके विषय होने से जो विषय इत्यादि का कथन किया था उसमें कोई विरोध हम नहीं मानते। इस दृष्टांत में प्रत्यक्ष अनुमान से अविरोध होने से उसको हम सत्य रूप से स्वीकार कर लेंगे। नियस्तु, लेकिन उसको लेकर के उस दृष्टांत को लेकर उपासना से युक्त कर्म मोक्ष देगा, जैसे चीनी से युक्त दही जब बुखार को उतार दिया वैसे उपासना से युक्त जो कर्म में मोक्ष देगा इसे तुम घटाना चाहोगे तो नहीं हो सकता। क्यों? यस्तु अत्यंत शब्द गम्यो अर्थ, अत्यंत शब्द गम्य पदार्थ है मोक्ष की सिद्धांत जो है ना, एकमात्र श्रुति गम्य है, अन्य किसी भी प्रकार से गम्य नहीं। ऐसे किला प्रत्यक्ष अनुमान दृष्टांत को आप नहीं ला सकते। यस्तु अत्यंत शब्द गम्य अर्थ तत्र वाक्य से अभाव, उसके लिए क्या हमें चाहिए? दृष्टांतों से नहीं सिद्ध कर सकते आप, कोई वाक्य चाहिए जो कहे कि उपासना से कर्म मोक्ष देता है, ऐसे कहने वाला कोई ना कोई वाक्य हमें दिखाओ। श्रुति ने कहा मोक्ष के साध्य साधन भाव का जो कथन है वह एकमात्र श्रुति गम्य होने के नाते आपको यदि कहना ही है कि उपासना से युक्त नित्य कर्म मोक्ष देते कहना चाहते हो तो फिर हमें श्रुति वाक्य दर्शाना पड़ेगा। तत्र वाक्य से अभावे तदर्थ प्रतिपादक से न शक्यम कल्पितम विशुद्ध अध्यादि साधर्म्यम, इसीलिए तार्स अर्थ का प्रतिपादन करने जब संभव नहीं है तो विशुद्ध अध्याय दृष्टांत के द्वारा साधर्म्यता का कल्पना करना उचित नहीं होता। तदर्थ प्रतिपादक से वाक्याभावे, ऐसा नहीं कर दो तादृश अर्थ का मने उपासना नित्य कर्म से मोक्ष होता है, ये तार्स पदार्थ का प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य का अभाव है उस स्थिति में विशद अध्यादि का साधर्म्यता को लेकर के कल्पना करना न शक्यम कल्पयितुम, एतार दृष्टांत को स्वीकार करना संभव नहीं है। ओम पूर्णमदः।